จริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกท่านในที่นี้ทราบมาก่อนหรือเปล่าว่าการอบรมครั้งนี้เนี่ยเราจะอบรมในเรื่องเผชิญความตายสงบหรือเผชิญความตายอย่างมีสติที่ถามนี้เพราะว่าบางท่านไม่รู้หรอกนะหรือว่าจะมาเพื่อปฏิบัติธรรมเฉยๆอย่างที่มีคอร์สปฏิบัติธรรมทั่วๆไปบางท่านหนักกว่านั้นนะลูกชวนมาสามีชวนมาโดยที่ไม่รู้ว่าคอร์สนี้เป็นเรื่องการเตรียมตัวตายเพราะถ้าบอกความจริงแล้วเขาอาจจะไม่มานะอาตมาจัดอบรมเชิญความตายสงบมาหลายครั้งก็จะมักจะมีญาติโยมหลายคนมาในลักษณะนี้คือมาไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นเรื่องการเตรียมตัวตายนะคิดว่าเป็นแค่การปฏิบัติธรรมเฉยๆหรือว่าไม่รู้อะไรเลยนะบางทีมาถึงค่อยรู้ความจริงแล้วก็ต้องเรียกว่าตกกระไดพอกระโจนลูกก็หวังดีนะอยากจะให้แม่ได้มาเรียนรู้เรื่องนี้แต่ถ้าพูดไปตรงๆแม่ก็ไม่มาหรือว่าสามีอยากชวนภรรยาให้มาคุยเรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้แต่กลัวว่าถ้าพูดตรงๆก็จะบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงก็เลยนะหลอกมาบ้างหรือว่าพูดคลุมๆบ้างมีไหมที่ไม่รู้เลยนะว่าไอ้คอร์สเนี่ยเป็นเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างมีสตินะคิดว่าทั้งหมดนี้รู้มาก่อนแล้วนะอันนี้ก็ดีคำถามต่อไปคือว่าแล้วทำไมเราต้องมาเตรียมตัวตายอย่างมีสติตอบตัวเองได้หรือเปล่าไหนๆมาทั้งทีเนี่ยแล้วก็จะอยู่ที่นี่ถึง3วันเนี่ยเราตอบได้หรือเปล่าว่าทำไมถึงต้องมาเตรียมตัวตายอย่างมีสติหรือว่ามันสำคัญอย่างไรนะไอ้เรื่องการเตรียมตัวตายอย่างมีสติแต่ละคนก็อาจจะมีคำตอบไปต่างๆนานานะแต่ถ้าถามอาตมาเนี่ยเราก็จะตอบว่าประการแรกเนี่ยในเมื่อคนเราทุกคนต้องตายเพราะฉะนั้นป่วยการนะที่จะหลบเลี่ยงบ่ายเบี่ยงหรือว่าหันหลังให้กับความตายในเมื่อความตายต้องมาถึงตัวแน่จะดีกว่าฉลาดกว่าถ้าเราเตรียมตัวไว้ฝึกฝนเอาไว้เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับมันถ้าคิดแต่จะหนีไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจจะเตรียมตัวเลยถึงเวลาที่มันมาประชิดตัวก็ทำอะไรไม่ได้ยอมแพ้หรือว่าถูกความตายกระทำย่ำยีวันนี้เมื่อจะต้องเผชิญความตายเมื่อต้องเตรียมตัวรับความตายแล้วเนี่ยทำไมถึงเตรียมตัวด้วยการมีสติเพราะว่าถ้ามีสติแล้วเนี่ยจะทำให้ไม่ตายแบบทุรนทุรายมันมีคำโบราณคำหนึ่งนะคำว่าหลงตายหลงตายที่เป็นสิ่งที่คนโบราณกลัวมากก็คือตายแบบไม่มีสติตายแบบทุรนทุรายกระสับกระส่ายเนี่ยคนโบราณจะกลัวมากเพราะถ้าตายแบบนี้เนี่ยนอกจากจะทุกข์ทรมานก่อนสิ้นลมแล้วนะถึงเวลาตายก็ไปไม่ดีไปอบายอบายนี่ก็คือนรกบ้างเดรัจฉานบ้างเปรตบ้างนะ คนสมัยนี้อาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วจำนวนมากไม่เชื่อเรื่องนี้แต่แม้กระนั้นเนี่ยมันก็เห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามีสติแล้วเนี่ยหรือว่าถ้าไม่ทุรนทุรายมันก็ทำให้การตายนั้นเป็นการตายที่ไม่ทุกข์ทรมานเป็นการตายอย่างสงบถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันช่วยทำให้ตายสงบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเผชิญความตายอย่างมีสติจึงเป็นเรื่องสำคัญคนทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยคิดถึงเรื่องความตายเท่าไหร่คิดแต่เรื่องว่าเราจะรวยอย่างไรเราจะมีชีวิตที่สุขสบายอย่างไรเราจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าอย่างไรพูดง่ายคือว่าคิดถึงแต่เรื่องการมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีคืออะไรแต่ละคนก็มีคำตอบแตกต่างกันไปบางคนคือชีวิตที่รวยนะมั่งมีพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านบางคนชีวิตที่ดีก็หมายถึงชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการงานได้รับความยกย่องนับหน้าถือตาบางคนก็บอกชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีครอบครัวที่ผาสุกหรือว่ามีชีวิตที่สงบเย็นถ้าสนใจธรรมะก็เป็นชีวิตที่ไร้ทุกข์คำตอบแตกต่างกันไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าชีวิตที่ดีเนี่ยคืออะไรแต่ว่าน้อยคนนะที่จะนึกถึงการตายดีทั้งที่ชีวิตกับความตายเป็นของคู่กันคนเรานึกถึงแต่ชีวิตที่ดีแต่ลืมเรื่องการตายดีหลายคนเนี่ยวางแผนชีวิตไว้อย่างดีเลยนะบางคนเนี่ยวางแผนตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วว่าถ้าจบมาเนี่ยเงินเดือนแรกที่จะต้องได้ก็คือ30,000-50,000บาทต่อเดือนบางคนก็ทำไปได้สักปีนึงก็มีตั้งความหมายว่าอายุ30จะมีเงิน10 ล้านบางคนวางแผนไกลกว่านั้นว่าเมื่อรับราชการก็จะต้องได้เป็นปลัดกระทรวงหรือบางคนก็อยากเป็นนักการเมืองก็หวังว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมีการวางแผนมีบันไดมีบันไดชีวิตแต่ว่ากี่คนนะที่มีการคิดถึงเรื่องการตายดีแล้วก็วางแผนว่าเราจะตายดีอย่างไรคนที่คิดถึงกับเรื่องชีวิตที่ดีแต่ว่าไม่นึกเรื่องการตายดีนี่ก็ถือว่าประมาทเพราะว่าคนเหล่านี้คงลืมไปนะว่าสักวันหนึ่งตัวเองต้องตายคนเหล่านี้คิดว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตเป็นอมตะบางคนเนี่ยอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นลูกหลานเจริญก้าวหน้าแต่เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าสักวันหนึ่งตัวเองก็ต้องตายจากลูกจากหลานหรือสักวันหนึ่งลูกหลานก็จะตายจากเราไปชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับเหรียญสองด้านนะด้านหนึ่งเรียกว่าชีวิตอีกด้านนึงคือความตายมีชีวิตแล้วไม่มีความตายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนึกถึงแต่เรื่องการมีชีวิตที่ดีแล้วก็วางแผนเพื่อจะให้เกิดชีวิตที่ดีตามเป้าหมายเนี่ย อันนั้นดีอยู่แต่ไม่พอต้องคิดถึงเรื่องการตายดีด้วยและตายดีคืออะไรถ้าตอบการตายดีเนี่ยแต่ละคนก็คิดแตกต่างกันไปนะถามแต่ละคนเนี่ยก็จะได้คำตอบแตกต่างกันไปบางคนบอกว่าตายดีก็คือตายโดยไม่เจ็บปวดตายแบบหลับตายไปเลยตายแบบร่างกายครบ32ก็คือไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุตายตามอายุไข80 90บางคนก็บอกว่าตายดีก็คือตายท่ามกลางคนรักมีพ่อแม่มีลูกหลานมีคนรักสามีอยู่รอบข้างตายโดยที่ไม่สร้างความทุกข์ยากลำบากให้กับเขาไม่สร้างภาระหนี้สินให้กับเขาตายท่ามกลางความสมานสามัคคีของญาติพี่น้องครอบครัวลูกหลานตายแบบมีประโยชน์มีคุณค่าต่อแผ่นดินอย่างเช่นตายเพื่อรักษาชาติเพื่อปกป้องศาสนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่พูดมานี่เนี่ยก็ถ้าจะจำแนกก็แยกเป็นสองนะคือตายดีทางกายภาพไม่เจ็บไม่ป่วยอวัยวะครบ32ศพสวยนะบางคนตายแล้วก็ยังอยากให้ศพสวยนะนะมีแก้มมีสีชมพูนะปากสีแดงนะอันนี้ก็ตายการตายดีทางกายภาพนะรวมถึงการตายแบบหลับตายไปไม่เจ็บไม่ป่วยการตายอย่างที่สองคือการตายดีทางสมรรถภาพหรือว่าทางสังคมก็หมายความว่าตายดีตายท่ามกลางคนรักตายอย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่เรียกว่าตายดีในพุทธศาสนานะตายดีในพุทธศาสนาคือการตายดีคือการตายด้วยใจที่สงบใจที่ปล่อยวางใจที่หมดกังวลใจที่น้อมนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลหรือว่าใจที่ปล่อยวางไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดก็คือใจที่เห็นแจ้งเห็นแจ้งในความจริงของชีวิตจนปล่อยวางได้อันนี้แหละคือตายดีในพุทธศาสนาแม้ว่าอาจจะต้องตายเพราะถูกทำร้ายอาจตายเพราะอุบัติเหตุอาจตายคนเดียวถูกเสือกัดตายแต่ว่าก็เป็นการตายดีในพุทธศาสนาได้ซึ่งนี่ตรงข้ามหรือแตกต่างจากที่หลายคนเข้าใจนะหลายคนตายดีคือตายแบบสงบไม่เจ็บไม่ปวดนะตายแบบศพสวยแต่ตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยไม่สนใจเรื่องนี้เลยแต่มาใส่ใจที่ว่าตอนตายเนี่ยจิตเป็นอย่างไรจิตสงบไหมปล่อยวางไม่เป็นกุศลหรือเปล่ามีพระอรหันต์บางท่านก็ตายขณะที่ถูกเสือกัดหรือว่าพระริยเจ้าบางท่านก็ตายขณะที่ถูกไฟไหม้ลุกท่วมตัวศพไม่สวยเลยดำเป็นตอตะโกอย่างนางสามาวดีมเหสีพระเจ้าอุเทนก็ตายเพราะถูกหลอกให้ไปติดอยู่ในอาคารที่เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ถูกจุดไฟเผาถูกคลอกตายไฟคลอกตายในสายตาคนทั่วไปก็บอกว่านี่ตายไม่ดีนะตายแบบหน้าอเนกอนาถแต่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยการตายของนางเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าเป็นการตายที่ดีเพราะว่านางได้บรรลุธรรมขั้นสูงอย่างพระที่เดินจาริกธุดงค์ไปแล้วถูกเสือกัดตายศพไม่สวยเลยแต่ว่าท่านที่พระรุ่นนั้นเนี่ยท่านได้พิจารณาพระ ลาที่ทุกขเวทนาบีบคั้นท่านพิจารณาให้พิจารณาจนเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากสังขารนี้ไม่น่ายึดถือท่านปล่อยวางจิตท่านก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์คาปากเสืออันนี้เราตายดีนะทางโลกบอกตายไม่ดีนะแต่ทางพระเจ้าหรือว่าในทางพุทธศาสนาบอกว่าเป็นการตายดีเพราะว่าจิตเนี่ยนะไม่ใช่แค่สงบนะสว่างเกิดปัญญาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากวัฏสงสารนี่จะเห็นได้นะว่าเรื่องการตายดีเนี่ยมันมีหลายแบบและการตายดีของหลายคนหรือของพวกเราในที่นี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ตรงกับการตายดีในพุทธศาสนาก็ได้และจากการจะตายดีในพุทธศาสนาหรือการตายดีด้วยเพราะจิตที่เป็นกุศลจิตที่สงบเนี่ยนะสติสำคัญมากนี่ตมาเชื่อว่าพวกเรามาถึงนี่เนี่ยนะก็เห็นความสำคัญนะของการเตรียมตัวตายก็ต้องเข้าใจซะก่อนนะว่าไอ้การตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันหมายถึงอะไรตายดีทางโลกกับตายดีทางธรรมนี่บางทีก็ตรงข้ามกันนะเหมือนกับชีวิตที่ดีในทางโลกกับชีวิตที่ดีทางธรรมก็ตรงข้ามกันชีวิตที่ดีทางโลกก็ต้องเป็นชีวิตที่มีลาภยศสารเสริญแต่ว่าชีวิตที่ดีทางธรรมก็จะเป็นชีวิตที่อาจจะไม่ได้ร่ำรวยพออยู่พอกินอาจจะเป็นความยากจนด้วยซ้ำแต่เป็นชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นคือข้างในสงบเย็นแม้จะไม่มีวัตถุสิ่งของพรั่งพร้อมบริบูรณ์แต่ว่าใจไม่ทุกข์รวยสุขนะเพราะว่ามีสันโดษพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีความรวยใดที่ยิ่งกว่าความสันโดษความสำเร็จคือความพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เมื่อพอใจแล้วเนี่ยก็รวยก็คือไม่รู้สึกพร่องคนที่รวยร้อยล้านพันล้านแต่รู้สึกว่าจนก็มีนะเพราะว่าเขารู้สึกพร่องตลอดเวลาอยากได้อีกอยากได้มากอยากได้เพิ่มอันนี้คือชีวิตที่ดีในมุมมองของพุทธศาสนากับชีวิตที่ดีในมุมมองของชาวโลกเนี่ยอาจตรงข้ามกันอันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมาก็คงจะเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวตายแล้วก็ปรารถนาที่จะตายดีนะตายดีเนี่ยจะทำอย่างไรนะการตายดีก็ต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเรื่องความตายก่อนถ้าเราอยากจะตายดีเราต้องรู้จักความตายดีก่อนมันมีสำนวนนะของปราชญ์ชาวจีนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้แต่งสุดยอดของสงครามของพี่ชายสงครามชื่อซุนวูนะซุนวูก็บอกว่ารู้เขารู้เราร้อยศึกก็บอกพ่ายหมายความว่าเวลาทำศึกทางสงครามเนี่ยเราต้องรู้จักศัตรูดีพอถ้าเรารู้เขาแล้วก็รู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งจะสู้กับศัตรูก็ต้องรู้จักศัตรูดีพอแนวคิดนี้ก็มาใช้กับเรื่องการเผชิญความตายได้จะแตกต่างก็ตรงที่ว่าเราไม่ควรมองว่าความตายเป็นศัตรูความตายไม่ใช่ศัตรูนะความตายนี่อาจจะเป็นมิตรของเราด้วยซ้ำความตายอาจจะเป็นครูของเราด้วยซ้ำแต่การที่เราจะ เผชิญความตายได้เนี่ยได้ดีพอไม่ถูกความตายนี่บีบคั้นกระทำย่ำยีจิตใจให้เศร้าหมองหดหู่หวาดกลัวเราต้องรู้จักความตายก่อนทำไมเพราะว่าถ้าเรารู้จักความตายดีพอเนี่ยเราจะไม่กลัวความตายคนส่วนใหญ่กลัวความตายเพราะไม่รู้จักความตายนี่สำคัญมากเลยนะคนที่กลัวตายเพราะว่าไม่รู้จักความตายคือมีอวิชชานั่นเองความกลัวทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วเกิดจากอวิชชาแต่พอมีปัญญาแล้วเนี่ยก็หายกลัวเด็กกลัวความมืดเพราะเดี๋ยวไม่รู้จักความมืดหลายคนกลัวป่าเพราะว่าไม่รู้จักป่าหลายคนกลัวอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่รู้จักว่าการอยู่คนเดียวที่มันดีมันสบายอย่างไรบ้างในทางเดียวกันเนี่ยเรากลัวความตายเพราะว่าเราไม่รู้จักความตายมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพูดไว้ดีเขาพูดว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็หายกลัวเรากลัวตายเพราะเราไม่รู้จักความตายแต่เมื่อเรารู้จักความตายแล้วเราก็จะหายกลัวหรือกลัวตายน้อยลงแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายนะเมื่อเราศึกษาความตายดีพอเราจะพบว่าความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายคนกล้าที่ไม่กลัวตายเนี่ยเขาตายครั้งเดียวนะแต่คนขลาดนี่ตายหลายครั้งคือพอถึงความตายก็เสียวูบหดหูหมดอะไรตายอยากอย่างเช่นคนบางคนพอรู้ตัวเองเป็นมะเร็งแม้จะเพียงแค่ระยะที่หนึ่งระยะที่สองแต่แค่นี้เนี่ยก็ทำให้หมดอะไรตายอยากอยู่แบบคนที่ตายทั้งเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับหดหูไม่มีชีวิตชีวาอันนี้เรียกว่าตายทั้งเป็นมีลมหายใจแต่ว่าไม่มีชีวิตชีวาก็เรียกว่าตายทั้งเป็นหรือว่าอยู่เหมือนตายคนขลาดเนี่ยจะตายแบบนี้หลายครั้งจนกว่าจะถึงวันที่หมดลมหัวใจหยุดเต้นแต่คนกล้าเนี่ยเขาตายครั้งเดียวก็คือวันที่หัวใจเขาหยุดเต้นวันที่เขาหมดลมความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายนี่ถ้าเราศึกษาความตายรู้จักความตายดีพอเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราจะพบก็คือว่าความตายเนี่ยเป็นวิกฤตทางกายก็จริงแต่ว่ามันสามารถเป็นโอกาสทางจิตใจหรือโอกาสทางจิตวิญญาณได้อย่างที่อาตมาได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่ามีหลายท่านที่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงในเวลาที่กำลังจะตายมีพระอรหันต์จำนวนมากเนี่ยที่เป็นพระอรหันต์ชนิดพิเศษนะคือว่าท่านบรรลุธรรมสิ้นกิเลสพร้อมๆกับที่สิ้นลมท่านเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เจอทุกขเวทนาที่แรงกล้าและท่านรู้ว่าความตายใกล้เข้ามาแต่ในระยะเดียวกันท่านก็เห็นเลยนะว่าความตายที่มันมาสอนให้ท่านเห็นเลยนะว่าสังขารที่ไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารไม่ใช่ตัวตนความตายมาสอนให้ท่านเห็นพระไตรลักษณ์พอท่านเห็นปัญญาเกิดจิตก็หลุดพ้นก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวคนที่บรรลุธรรมตอนใกล้ตายเยอะมากคือตอนที่สบายๆนี่ไม่บรรลุธรรมนะแต่พอป่วยหนักและใกล้ตายเนี่ยกลับบรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะว่าความตายมาสอนธรรมะให้จิตได้ประจักษ์แจ้งอาจารย์พุทธะจึงบอกว่า เวลาจะตายเนี่ยเป็นนาทีทองนาทีทองของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตอนที่บิ๊กซีประกาศลดเซลล์กระหน่ำตอนเที่ยงคืนไม่ใช่ตอนที่ห้างโลตัสนะประกาศแจก iPhone 6 10เครื่องในเวลา10นาทีนะอันนั้นไม่ใช่นาทีทองที่แท้จริงนาทีทองคือตอนที่กำลังจะตายนี่เพราะว่าโอกาสเรียกว่าหน้าต่างแห่งการบรรลุธรรมหรือประตูไปสู่นิพพานเนี่ยมันเปิดนะโอกาสที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยมีมากทีเดียวนะก่อนใกล้ตายเพราะว่าสัจธรรมมันได้แสดงตัวออกมาโดยเพราะไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาบางคนอาจจะนึกว่าฉันไม่คิดจะนิพพานหรอกนะขอขอให้อยู่อย่างมีความสุขก็พอแล้วก็เช่นเดียวกันหลายคนก็พบว่าตอนใกล้ตายเนี่ยมันได้พบว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวคนที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันสามีที่เหินห่างหมางเมืองกับภรรยาเพื่อนที่แตกคอกันเสร็จแล้วก็กลับมาคืนดีกันในเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใกล้จะตายมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในยามที่ใกล้ตายเนี่ยเยอะนะการคืนดีกันเพื่อตมาเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยช่วง2ปีสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขมากเพราะเป็นช่วงที่เธอได้ปล่อยวางอะไรต่ออะไรมากมายคือรู้ว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วเธอก็ปล่อยหมดเลยนะไม่ใช่เพราะเรื่องทรัพย์สมบัติแต่ว่าเรื่องที่ติดขุ่นข้องหมองใจหรือว่าค้างคาใจปล่อยหมดเลยพอปล่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็สบายถึงบอกว่าเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากและนี่ไม่ใช่เพียงคนเดียวนะมีหลายคนที่บอกว่ามีความสุขมากตอนใกล้ตายสุขกว่าตอนที่ยังไกลจากความตายสิเหมือนที่หลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งขอบคุณมะเร็งเพราะมะเร็งทำให้ได้พบธรรมะทำให้ได้พบความสุขนะอันนี้เหมือนกันนะมะเร็งไม่น่ากลัวเท่ากลัวมะเร็งมะเร็งไม่น่ากลัวเท่าความกลัวมะเร็งเพราะถ้ากลัวมะเร็งแล้วเนี่ยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยยังมีโอกาสเห็นธรรมะได้มะเร็งทำให้หลายคนพาผลักดันให้เข้าหาวัดเข้าหาการปฏิบัติธรรมหลายคนจึงบอกขอบคุณมะเร็งมะเร็งก็เป็นมิตรกับเราได้นะมะเร็งไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวมะเร็งจำเอาไว้นะความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายเราอาจจะเอาชนะมะเร็งไม่ได้แต่เราสามารถเอาชนะความกลัวมะเร็งได้และแน่นอนเราเอาชนะความตายไม่ได้แต่เราสามารถเอาชนะความกลัวตายได้และเราเอาชนะความกลัวตายได้ด้วยการเปิดใจรู้จักความตายโดยเฉพาะความตายก็มีข้อดีหลายอย่างความตายมีประโยชน์หลายอย่างความตายช่วยทำให้บรรลุธรรมได้ความตายช่วยทำให้เกิดการคืนดีกันได้ความตายช่วยทำให้จิตใจปล่อยวางมีความสุขได้แล้วเมื่อเราไม่กลัวตายนะการตายสงบจะเกิดขึ้นได้การมีสติก่อนตายก็จะเป็นเรื่องง่ายอาตมาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาเยอะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของผู้คนจำนวนมากทำให้สามารถสรุปได้ว่าการตายสงบเป็นสิทธิของเราทุกคนพวกเราทุกคนในที่นี้มีสิทธิ์ตายสงบได้ทั้งนั้นความตายสงบไม่ใช่เป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงกับพระที่ ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เฉพาะนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่ตายสงบได้ความตายสงบเป็นสิทธิของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดหรืออยู่ในสถานการณ์ใดจะเป็นเอจะเป็นมะเร็งจะตายเพราะอุบัติเหตุก็สามารถจะตายสงบได้เด็ก 3-4 ขวบอาตมาก็พบว่าเขาไปสงบได้คนที่ประสบอุบัติเหตุก็ตายสงบได้แต่เราก็ต้องไม่ลืมนะว่าสิทธิกับหน้าที่มาด้วยกันเราจะมีสิทธิ์ตายสงบได้เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีไม่บ่ายเบี่ยงไม่บิดพิ้วและหน้าที่ที่ช่วยทำให้เราตายสงบคืออะไรหน้าที่ที่ช่วยทำให้เรามีสิทธิที่ตายสงบคืออะไรหน้าที่ที่ว่านี่คือหน้าที่ที่หน้าที่เตรียมตัวตายการเตรียมตัวตายเป็นหน้าที่การยอมรับความตายเป็นหน้าที่ไม่ปฏิเสธไม่ผักใสไม่หลีกเลี่ยงไม่โกงความตายนี่เป็นหน้าที่ต้องตระหนักว่าการตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตถ้าไม่ตระหนักตรงนี้แล้วพยายามที่จะโกงความตายนี่ก็ถือว่าไม่ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิที่จะตายสงบก็จะไม่ได้เราเกิดมาเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องตายนะไม่ใช่มีหน้าที่ทำความดีอย่างเดียวนะเราไม่ได้เกิดมาเพียงแค่มีหน้าที่ทำความดีตอบแทนพ่อแม่แต่เรามีหน้าที่ที่ต้องตายด้วยเราลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าธรรมชาติเนี่ยต้นไม้สัตว์เนี่ยมันไม่ตายเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะมีปุ๋ยไหมมันจะเกิดปุ๋ยขึ้นมาบำรุงดินไหมเห็ดจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะธรรมชาติเนี่ยมันเจริญงอกงามแล้วมันสมบูรณ์เพราะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ตายแล้วนะที่ตายครับที่ถึงเวลาก็ตายการตายของมันก็คือเป็นการบำรุงดินเป็นอาหารให้กับธรรมชาติทำให้เกิดความเจริญงอกงามให้เกิดความสมดุลเราเหมือนกันนะเราทุกคนก็มีหน้าที่ต้องตายนะเพื่อให้ลูกเราได้มาให้หลานของเราได้มีโอกาสใช้ทรัพยากรถ้าเราไม่ตายเนี่ยแล้วลูกหลานเราจะเอาที่มาจากไหนนะแล้วลูกเราจะอยู่อย่างไรนะต้องไปหาบ้านใหม่หรือเปล่านะแต่ถ้าเราตายแล้วลูกหลานเราก็ได้บ้านที่เราอยู่นั่นแหละมาอาศัยถ้าเราไม่ตายเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้มรดกแล้วลูกหลานจะอยู่อย่างไรเราตายเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาใช้ได้มีโอกาสอยู่สุขสบายเหมือนเราได้ใช้ทรัพยากรเหมือนเรานะโลกเนี่ยมันหมุนเวียนหมุนได้แล้วก็ดำเนินไปได้ปกติเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยเขาอยู่ได้เพียงชั่วขณะจริงๆเนี่ยการที่เรามีสุขภาพดีขนาดนี้การที่เรายังเดินเหนือมาไหนได้เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องขอบคุณความตายนะการที่เรามีชีวิตมันนั่งฟังอาตมาบรรยายแล้วก็มาปฏิบัติธรรมได้กินอิ่มนอนอุ่นเนี่ยเพราะมันมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายเราตลอดเวลาทุกขณะทุกวินาทีเนี่ยมันมีเซลล์ต่างในร่างกายเราตายเนี่ยทุกนาทีเนี่ยเป็นล้านล้านเซลล์นะมีคนประมาณว่า ใน1วันเนี่ยมีเซลล์ในร่างกายตายในร่างกายเราเนี่ยตายประมาณ 50,000-100,000 ล้านเซลล์เซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่แก่เป็นเซลล์ที่ผิดปกติเขาก็ตายเพื่อให้เซลล์ใหม่ได้เกิดขึ้นถ้าเซลล์เหล่านี้ไม่ตายนี่เดือดร้อนนะเราเดือดร้อนนะนั้นมันมีเซลล์ที่มันตายเพื่อให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นและทำหน้าที่เราจึงมีสุขภาพดีแต่มันมีเซลล์บางชนิดนะที่มันไม่ยอมตายนะเขาชื่อเขาเรียกว่าเซลล์อมตะในร่างกายเราเนี่ยมันมีเซลล์มันอาจจะมีเซลล์อมตะอยู่นะรู้ไหมเซลล์อมตะเนี่ยคืออะไรคือเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งเนี่ยคือเซลล์ที่ขยายตัวไม่หยุดไม่ยอมตายมันไม่ยอมตายจริงๆนะมันมีผู้หญิงผิวดำคนนึงเนี่ยเขาเป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็หมอเนี่ยเขาเอาเนื้อมะเร็งจากมดลูกของเธอเนี่ยไปเพาะเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วไม่ใช่65ปีที่แล้วทุกวันนี้เนี่ยเซลล์ที่เอามาจากผู้หญิงคนนี้ชื่อไฮเลตเฮเลต้าเนี่ยยังไม่ตายมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบ่งไปเรื่อยๆแบ่งไปเรื่อยๆแล้วแบ่งเร็วมากทุก24ชั่วโมงจะแบ่งเป็นครึ่งไปแบ่งเป็น2เท่าแล้วก็มีคนเอาเซลล์เนี่ยไปใช้ในการทดลองตามสถาบันต่างๆมีการขอเซลล์ของเฮเลต้าเนี่ยไปทั่วโลกเลยเรียกได้ว่าโรงพยาบาลสถาบันที่มีการเพาะเลี้ยงเซลล์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยต้องมีเซลล์ของเธออยู่ด้วยและมีคนประมาณว่าเซลล์ของเธอที่อยู่กระจายทั่วโลกเนี่ยถ้ามาชั่งน้ำหนักนะตลอด60ปีที่ผ่านมารวมกันแล้วเนี่ยมันหนักเท่าไหร่รู้ไหม50ล้านตัน50,000ตันนี่ก็หนักแล้วนะ50ล้านตันนะตั้งแต่ปี94เป็นต้นมาเนี่ยเซลล์มันตายนะถ้าเซลล์ที่ไม่ตายเนี่ยอันตรายนะเซลล์ขี้ดื้อเนี่ยนะเป็นอันตรายต่อเราแต่ถ้าเราไม่ตายเราก็กลายเป็นมะเร็งชนิดนั้นเหมือนกันงั้นที่ธรรมชาติเนี่ยถ้าธรรมชาติเนี่ยมันจะไปได้ดีก็เพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยรู้ตระหนักว่าความตายเป็นหน้าที่เนี่ยซึ่งเราเนี่ยซึ่งเป็นชาวพุทธยิ่งต้องตระหนักว่าความตายเป็นหน้าที่ของเราแล้วมาถึงเวลาที่เราต้องตายเราก็ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเราทำหน้าที่นี้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราได้เตรียมตัวตายพอถึงเวลาตายปุ๊บเราก็ทำได้เหมือนกับว่านะเรามีหน้าที่ที่ต้องไปบรรยายก่อนไปบรรยายแล้วก็ซ้อมให้ดีแล้วก็ซ้อมแล้วซ้อมเล่าถึงเวลาเราบรรยายแล้วก็บรรยายได้ดีเราต้องเตรียมตัวตายต้องซ้อมตายอยู่เสมอนะเราถึงจะตายดีได้และการซ้อมอย่างหนึ่งคือการเจริญสติการภาวนานอกจากทำความดีเราเป็นความชั่วแล้วเนี่ยการเจริญสติทำเจริญภาวนาอยู่เสมอเนี่ยมันจะเป็นการช่วยฝึกใจเราให้พร้อมรับความตายได้อันที่สองมันเป็นอย่างไรตมาก็จะเล่าในโอกาสต่อไปแต่ว่าในชั้นนี้ให้เราอยากจะย้ำว่าเราเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องการตายดีไม่ใช่แต่ชีวิตที่ดีเท่านั้นอยู่ดีไม่พอต้องตายดีด้วยและเราจะคิดแต่เรื่องการวางแผนเพื่อให้อยู่ดีไม่พอเราต้องวางแผนเรื่องการตายดีด้วยและการตายดีจะเกิดขึ้นได้เนี่ยบันไดขั้นแรกคือการที่เรารู้จักความตายทำความเข้าใจเรื่องความตายให้ดีกล้าพูดเรื่องความตาย อย่าไปคิดว่าใครพูดเรื่องความตายก็จะเป็นเรื่องอัปมงคลไม่ใช่ถ้าเราศึกษาเรื่องความตายทำความเข้าใจเรื่องความตายดีพอเราจะพบความตายไม่น่ากลัวไอ้สิ่งที่น่ากลัวก็คือความกลัวตายแต่พอเราทำความเข้าใจเรื่องความตายดีพอแล้วความกลัวตายก็หายไปแล้วเราก็จะรู้ความตายมีประโยชน์นี่เราเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวตายเห็นความสำคัญของการฝึกเตรียมตัวให้พร้อมรับความตายชาญในตำนานก็เกริ่นนำเท่านี้ก่อนนะแล้วเราก็ค่อยพูดกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันบรรลุนี้แล้วก็ชาญนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อน